akong umaasang-asang na sana kita'y muling makita't magkabuhat noon hinanap-hanap na kita labis akong nang masakit sa puso ko ikaw pa rin. Di mo alam ito'y aking iingayin. Tulad mong ito sa aking damdamin. Ilang taon akong umasa at naghihintay pa naman mayroon ka na iba.